الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدا. أما بعد، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، utangulizi. Tuliahidi jana kwamba katika majlisi yetu ya leo tutakuwa na darasa maalum. Ilikuwa tufanye baada ya kusoma Sahihul Bukhari hadithi chache. Lakini baada ya kujitaamali maudhui hii ambayo nataka kuizungumza, nikaona iko pana sana na inahitaji kugawanywa ili faida ipatikane. Na nikitumia nusu saa au dakika 40 talazimika kuzungumza haraka haraka, alafu pingine tusifike katika lengo. Sababu lengo ni kupeana faida. Lengo kuu ni kupeana faida katika masaili ya kielimu. Kama sijasahau, nadhani ilikuwa ni tarehe 5 ya mwezi wa Dhulqaada ya mwaka huu wa 1441 min al-hijra. Yani kabla ya mwaka mpya wa Kiislamu huu tulionao 1442, kwa ni mwishoni, kwa sababu ilikuwa ni mwezi wa Dhulqaada ya tarehe 5. Nilizungumza hapa katika mimbari hii katika khutba ya Jumaa kuhusiana na hukumu ya kuchukua ilmu na kuhudhuria vikao vya watu wa bid'a. Nikazisoma ayat min al-kitab al-aziz zinazoonyesha kutokufaa kufanya hivyo, na nikatilia nguvu kwa aqwali za as-salaf as-salih, akiwemo al-imamu Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, ambayo maneno yake ameyanukuu al-imamu al-Bukhari al-imamu Muslim rahimahullahu ta'ala katika muqaddima wa sahihi yake. Akamnukuu imamu huyu akitahadharisha watu kukaa na kuchukua elimu, kadhalika kusoma kutoka kwa watu wa bid'a, ahlul ahwa'i wal bid'i. Na nilisema maneno yale, pia nikazungumza katika ile khutba kwa munasaba wa mambo mawili. Jambo moja ni kwa munasaba wa kufunguliwa maahadi yetu معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية. كيو تقدنا لزقومزية جنبهيلي وسب مسألة واتو فنيا تحفيز وطلاب العلم يعني كوا شجيشة نفنا تشجيع كوا شجيشة ونفونزي جيو كوليك علم ونكوا تحذريشة pamoja na kwamba tuhimiza watu kutafuta ilmu, lakini si kutafuta kivyo vyote na kwa yoyote. Elimu ina adabu zake na milango yake na taratibu zake. Na miongoni mwa hayo haifai kuchukua ilmu kwa watu waovu, wakiwemo ahlul bid'ah wal ahwa. Lakini pia ni kwa munasaba wa maneno ambayo yalitufikia kutoka kwa mmoja katika walinganizi walioko huko Kenya, ambaye ni ustadhi Rajab Ndaro, alipozungumza kana kwamba katika mazungumzo yake anaona kwamba ilikuwa ile ni rai tu ya Ibn Sirin, mawazo yake tu. Anasema kwamba wanawachuoni si Ibn Sirin peke yake, kwa maana wanawachuoni wako wengi. Sasa wewe amwambie huyo anayemwambia katika matulabi ilmu kwamba wanawachuoni si Ibn Sirin peke yake, wewe umeangalia na kauli ya Ibn Sirin, inna hadha alilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, kwani wanawachuoni ni Ibn Sirin peke yake. Kwa hiyo kwa ishara ile ya maneno yake ikaje ya kwamba hii ni rai, lakini kuna rai nyingine, kuonyesha kwamba yafaa, na akalitilia nguvu hilo kwamba yafaa. Na ndio maana al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amepokea katika sahihi yake, amefanya ihtijaj na hadithi za Imran ibn Hittan as-Sadusi al-Wa'ili. Imran ibn Hittan bwana huyu ni mubtadi, alikuwa ni katika makhawarij, na yeye ndiye alimsifia Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi ambaye ndiye alimuua Ali ibn Abi Talib amiru al-mu'minin radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kwa bwana huyu pamoja na kwamba yeye na ukhawariji wake, lakini Imamu al-Bukhari amepokea kutoka kwake, yani amepokea hadithi, ameitaja, imepokelewa kutoka kwa Imran. Kwa huu ni ushahidi wa kwamba yafaa watu kuchukua ilmu kutoka kwa bid'a, tukihitajia kufanya hivyo. Akalizungumza hilo. Kwa mimi yale maneno nilipoyaona yamekaa katika sura ya Talbis, nikachanganya katika ile khutba pamoja na munasaba huo. Lakini pia ikasadifu wakati ule bwana Salim Barahiani akawa ameandika makala juu ya maneno kama haya, kwamba masalafi, yamuita masalafi ya jadida, wanafahamu vibaya maneno haya wanaochuoni, wao hawakubali haki kutoka kwa watu wengine. Akazungumza maneno kama haya, kwa tukaona iko haja ya sisi kuzungumza mambo haya kwa mweko wa kielimu na si kiujanja ujanja na talbisi. Tukalizungumza ili jambo kuonyesha ya kwamba suala la watu kuchukua elimu kutoka kwa wazushi, nikisema wazushi katika wakati kama wa sasa, wazushi waliotuzunguka sisi ambao wana nashat na wanafanya da'wa katika miji ni ashia, mfano al-ithna sharia. Mashia wako wengi katika hii miji yetu, baadhi ya tawaifu zipo kama Mabohora na wengineo, lakini utakuta hawana da'wa kwa wengine, kwa watu waliowazunguka. Lakini nazungumza wale ambao wanafanya da'wa kwa watu kama Shia Ithna Sharia, As-Sufiya, Al-Quburiyun, Ashabu Al-Mawalid, ambao ulingania wao katika mawalidi yao na shatahati za kisufi na mambo mbali mbali ambao wanafahamika, wapo katika miji yetu. Wako wanaojitambua wanachokifanya, na kuna ambao wanaburuzwa tu. Lakini pia katika miji yetu wapo makhawarij wa aina tofauti tofauti, na wanafanya da'wa, wanalingania watu. Tumezungukwa na mapote makuu matatu haya yenye nashati katika ambayo yanajinasibu na Uislamu. Sikwambie hao wengineo kama Makadiani na wengineo pia wajinasibu na Uislamu, lakini wapo. Lakini nazungumza hao ambao nashati yao ni kubwa na wametuzunguka katika mjitamaa wetu. Masufi wako tangu zamani, siku nyingi wa muhimu. Uislamu ulikuwa uko humu, ni Uislamu wakiwa katika madhhabi hizo za tasawuf, walikhtilafi turuqihim, ikhtilafu za turuqi zao, kama ni al-Qadiriyya au Shadhiliyya au Alawiyya au nyinginezo. Kituruqi za kisufi zipo na wapo wenye nashati zao na jitihadati zao wanazifanya katika mambo mbalimbali kuhakikisha wanavuta watu na kuwabakisha wale walionao, kulinda mambo yao yaendelee. Sasa suala liko, je, kwa mtu Muislamu yafaa kwake kusoma ilmu kutoka kwa watu hao? Tuwatoe mashia, wengine bidaa yao wao ni mukafira, lakini hawa tuliowataja yafaa kusoma kwao ulumu mbalimbali, ima za lugha, masala ya usul, usul alhadithi, usul alfiqhi na nyinginezo. Je, yafaa sisi kuchukua elimu kutoka kwao au kuwahimiza vijana wakasome elimu kwao? Hili ni swala muhimu sana, natakiwa mlie katika akili zenu, itakuja ima katika mwishoni wa majlisi hii au katika majlisi mingine ala hasabi alwakti. Lakini tukawa tumelizungumza jambo hili kwa ujumla kwamba usione kwamba ni Ibn Sirin peke yake kasema maneno haya. Katika maneno niliyonukuu miongoni mwa hayo ni maneno ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ambayo al-Imam Malik amenukuliwa na mtoto dada yake Ismail ibn Abi Uwais. Yaani nikatia nguvu kuonyesha ya kwamba si maneno ya Ibn Sirin peke yake, ni maneno wame aktharu ulama al-mutaqaddimin, wengi katika wanawachuoni waliotangulia wamesimama katika msimamo huo, akiwemo al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Yeye amesema inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum faqad adraktu 70 wa asharat biyadihi ila masjid rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kulluhum yaqulu qala fulanun qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama falam akhudh anhum shay'a walau anna ahadahum tu'tumina ala bayti malin lakana bihi amina وكان يقدم علينا ابن شهاب الزهري فنزدحم على بابه. قوله هي ni kauli mainuku kuonyesha ya kwamba inafikiana maneno ya al-Imam Ibn Sirin rahimahullah rahmatullah ta'ala alayhi wa ala immati al-muslimin. Maana maneno haya Imam Malik anasema hakika hii elimu ni dini, basi tazameni kutoka kwa nani mtaichukua dini yenu. Mimi nimewadiriki watu 70, akaishiria mkono wake kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, anasema wote hao niliowadiriki wanasema, amesema fulani, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana kama vile wamewadiriki masahaba katika tabi'in waliowadiriki masahaba, amesema fulani, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallama. Nimewadiriki watu wa aina hiyo, lakini mimi sikuchukua kutoka kwao kitu chochote. Na hawa watu walivyo, lau mmoja wao ataaminiwa asiwe ni msimamizi juu ya baitil mal, basi angekuwa ni muaminifu, asingefanya khiana. Lakini mimi nilikuwa sichukui hadithi zao, kwa sababu yule msingi inna hadha alilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Asema lakini alikuwa akifika kwetu sisi Ibn Shihab ibn Zuhri, tunasungamana kwenye mlango wake. Kwa hiyo nikatilia nguvu hilo. Katika maneno ambayo nimeyanukuu kwa ajili ya kutilia nguvu ni kauli ya al-Imamu Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Al-Imamu Ibn Hibban katika kitabu al-Thiqat, kadhalika katika kitabu al-Majruhina, na maneno kama hayo, amezungumza kwa usara, kwa uwazi kabisa. akinukuu ijmaa ya watu wa hadithi kwamba haifai kuchukua ilmu, kuchukua riwaya kutoka kwa watu wa bid'a. Katika kitabu Thiqati juzu ya 6 ukurasa wa 140 amelieleza hili kwamba haifai watu kuchukua ilmu kutoka kwa watu wa bid'a. Tena hilo ni kwa itifaki ya wanawachuoni wa hadithi inda immatina Qatiba, mbele za wanawachuoni wetu wote akalitamka hilo, na mimi nika nimelizungumza hivyo kwamba amesema hilo Ibn Hibban na amenukuu ijma'. Kufuta dhana ya kwamba ile ilikuwa ni rai ya nani? Ibn Sirin, kwamba wanawachuoni si Ibn Sirin peke yake. Ni kweli si Ibn Sirin peke yake, wengi. Na tufahamu kwamba Ibn Sirin amepingwa katika ijma'i yake hii. Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari na katika sehemu nyingine amelizungumza hili kuhusiana na aliyosema al-Imam Ibn Hibban. Kadhalika ameyasema mfano haya al-Imam Ibn Salah katika Ikhtisar Ulum al-Hadith au katika Muqaddimat Ulum al-Hadith, ameyazungumza haya akapinga swala la ijma'i ya alinukuu Ibn Salah na hal kadhalika Ibn Kathiri katika al-Ba'ith al-Hathith na wengineo. Lakini yeye akaongezea kitu kimoja akasema, na huyu Ibn Hibban anafahamika kuwa ana tabia ya kunukuu ijma' nyingi tu ambazo hazikuthubutu. Lakini pia katika kunukuu ijma' katika jambo hili, kama utakavyoona, miongoni mwa walionukuu al-ijma' ni Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Ma'rifatu Ulumi al-Hadith, amenukuu ijma'. Na masala ya kunukuliwa ijma' na kupingwa ijma', haya hayapo katika masala ya hadithi peke yake, hata katika masala ya kifiqh. Na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala amelizungumzia hili katika sharhu la aqidati at-tahawiyya, wale aliposema wa mimma yadkhulu aidan fi mithli hadha an ikhtilaf al-fuqaha'i fi al-masail al-amaliyya ikhtilaf kabir jidda. Anasema na miongoni mwa yale ambayo yanaingia katika mfano wa hili ni kwamba fuqaha, ikhtilafu ya wanawachuoni wa fiqhi katika masaili ya kimatendo, masala ya ibada, ni ikhtilafu kubwa mno. Hatta inna almasail almujma'a 'alayha qalilatun, mpaka inakuwa ile masala ambayo ni mujma'a 'alayha, wanaochuoni wameafikiana juu yake, ni machache. Walaysa kullu qawlin min alaqwali almukhtalifa yasihhu an yakuna fi alkhilaf almu'tabar, lakini anasema si kila qawli miongoni mwa qawli zenye kukhtalifiana basi tasihi kuifanya kuwa khilafu yake ni mu'tabar. Nataka hii nukta pia muizingatie, na watu wengi hawalifahamu hili, na wengine wanalifahamu, lakini katika masala ya tatbiki katika haya au kufanya tanzili ya masala haya katika waqi wanakuwa ni wagumu kuelewa au kuyafanyia kazi. Ni kweli inaweza ikatajwa masala kwa ijma' na mwingine akanukuu khilafu, kwamba kuna khilafu hii, fulani kasema hii, fulani kasema vile, fulani kasema vile, kiasi ambacho hali masala ambayo ni mujma alaiha utakuta ni machache sana. Lakini anachosema shekhe, walaysa kullu qawlin min alaqwali almukhtalifa yasihhu an yakuna fi alkhilaf almu'tabar, si kila qawli miongoni mwa aqwali zenye kukhtalifiana itasihi kuwa ni katika khilafu yenye kuzingatiwa, kama qala ahadu mashaikh as-Suyuti fi qasidatin fi ba'dhi ulumi al-Qur'an, kama alivyosema mmoja au baadhi ya mashaikhi wa imamu as-Suyuti, mmoja katika mashaikhi wa Suyuti ya qasida kuhusu baadhi ya ulumi al-Qur'an, anasema walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hadhun min an-nadhari, si kila khilafu iliyokuja basi itakuwa ni yenye kuzingatiwa. walaisa kullu khilafin jaa mu'tabara, na si kila khilafu iliyokuja basi itakuwa ni yenye kuzingatiwa, illa khilafun lahu hadhun minan nadhari, isipokuwa khilafu ambayo ina sehemu, ina fungu katika kuzingatiwa. Kwani itakapotokea khilafu, akaeleza pale kuna khilafu qawiyun, kuna khilafu dha'ifu, wal khilafu, akaeleza رحمه الله تعالى كسوما كتك شرح العقيدة الطحاوية تونا جزية كوانزا وكراسة ميسابة نشرنا تاتو هي ليعمل يليزة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله نسقنين سوما لنهاية وسباب يا حالي كما هي أمبايو تكونايا تجاليه كومبا ijmai haiko, kwa sababu ukiangalia maneno ya al-Imam ibn Hibban, Abu Hatim ibn Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala, utakuta ananukuu ijmaa kutoka kwenye msimamo wa tabiina na sahaba, kwamba wao katika mawqifu yao waliokuwa nayo hawaoni mtu kufaa kuchukua ilmu kutoka kwa mtu wa bid'a. Ama kwa watu walikuja baadaye katika mutaakhirin, mingine wakatawasa katika jambo hili, siwezi kulizungumza kwa undani kwa sasa hivi, lakini yeye alielekeza huko, lakini kapingwa katika hili. Tujaalie kwamba si ijmai, haikuthibiti ijmai. Na katika waliompinga ni Al-Hafidhu Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Lakini sasa tukirudi katika suala la msingi juu ya upokezi wa riwaya za watu wa bid'a, mtu kupokea kutoka kwa watu wa bid'a, nataka kusema hapa kitu kwamba ni kweli katika jambo hili kuna misimamo isiyopungua mitano, lakini walaisa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hadhun minan nadhari. Tukienda na kaida hii tutafika mahali pazuri sana. Ukisoma katika vitabu vya ilmu ya mustalahi al-hadithi kama al-imamu al-Sakhawi katika Fathu al-Mughith, amejaribu kutaja zile akwali, na utaona mgawanyo wake kama zio kwenye zaidi ya madhahabu 4 mpaka 5, na wengineo wametaja. Kwa mfano, kuna kauli ya wanawachuoni, kuna wanawachuoni wao wanaona kwamba, na hili ni kundi kubwa katika ahlul ilmi, kwamba riwaya ya ahlul bid'i la tuqbal mutlaqan, riwaya ya watu wa bid'a haikubaliki kabisa kwa hali yoyote, maadamu ikithibiti, itakapothibitikia kwamba fulan mubtadi. Kuna kundi katika wanawachuoni wanasema haifai kuchukua elimu kutoka kwake, na wana sababu, wanaona kwa sababu imma hao watu wa bid'a, imma baadhi yao watakuwa ni makufar, kwa maana ile bid'a yao ni mukaffira, wamekufurishwa kama vile Jahmia na wengineo, au ghulatu rafida, haifai kuchukua ilmu kutoka kwao, au watakuwa ni fusaku, au ni watu mafasik, bima dhahabu ilayhi, kwa kile walichokielekea. Wa kullu min alkafiri walfasiq marududu riwaya, na kila mmoja miongoni mwa mafasik na kafir riwaya yake ni yenye kukataliwa. Na hii ndiyo kauli iliyopokewa kutoka kwa al-Imamu Malik, kama alivyotaja haya al-Khatibu al-Baghdadi katika al-Kifaya. Al-Kifaya fi ilmi riwaya, juzu ya kwanza ukurasa wa 194, na katika kitabu al-Imamu al-Hakim katika kitabu chake al-Madkhal katika juzu katika ukurasa wa 96. Kadhalika kauli hii imenukuliwa na kupokewa na kuelezwa na al-Imamu al-Qadhi Abu Bakr al-Baqtilani al-Shafi'i, kama ilivyonukuliwa katika al-Mustasfa. Kadhalika al-Imamu al-Amidi kama ilivyokuja katika Muntaha as-Sul, na amekata kauli hiyo Ibn Hajbi, kakata kauli kwamba ndiyo kauli ya hao tuliyotaja akiwemo Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo kuna madhahabu hiyo ya kwanza, hoja yao kwa sababu siku zote ukiangalia mathalan ukisoma vitabu vya fiqh ambao ni muqaran kama kitabu kinachoitwa bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid cha al-imam ibn rushd al-hafid atakutajia aqwal za ahlul ilm na ghaliba hanafiyya malikiyya shafi'iyya au qala au malik abu hanifa malik shafi'i al-awza'i thawri ataja namna hiyo mara chache humtaja ahmad kama akimtaja lakini hutaja aqwali za wanaochuoni alafu anakutajia kitu kinachoitwa sababu ya khilaf kwa nini wamekhitalifiana na dalili ya kila mmoja sasa unapotajiwa sababu ya kutalifiana na hujja ya kila mmoja si kwa maana kwamba wewe ufurahie tu pakataja hivi la wewe watakiwa uzikusanye zile hujja uzifanye mudarasa uzifanye dirasa ilmiya ufanye tahqiqi katika masala na tahriri katika masaili yale upate kauli iliyo na nguvu moja uifanyie kazi hasa itakapokuwa masaili yana adilla na kuna dalili zilizokuwa na nguvu na zile ambazo hazina nguvu si masala kufurahia wala hapa kasema hivi basi mimi nimeamua kushika msimamo la kwa dalili ipi nitakupigia ni mfano masala moja lakini kwanza tuende na jambo letu hili lakini nitatia nguvu kwa baadhi ya mifano insha Allah kauli ya pili baadhi ya wanawachuoni wanaona kuna tafsiri ndio msimamo wa pili ukisoma vitabu vya fiqh vitabu vya mustalahul hadithi inapokuja suala la kupokea hadithi kutoka kwa watu wa bid'a kuna msimamo huu wa pili pia upo wao wanaona at-tafsil tafsili ni vipi kuna ambao wanaona kwamba bid'a ziko aina mbili sughra na kubra bid'a sughra mtu anayekuwa anasifika kwa bid'a ambayo ni katika zile bid'a ndogo ikisemwa bid'a ndogo ni ile ambayo haijamtoa kwenye Uislamu watu wenye bid'a kama hizo riwaya zao zinakubaliwa na hili amelieleza al-Imam Dhahabi rahimahullahu ta'ala akatoa sababu miongoni mwa sababu alizozitaja anasema law ruddat marwiyatu hadha an-naw'i law kama zitakataliwa riwaya mapokeo ya watu wa aina hii man kanat bid'atu sughra yani la dhahaba jumlatun min al-athari an-nabawiyya basi zingeondoka sehemu kubwa katika athari mapokeo yaliyopokewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa fihi mafsadatun bayyina na ndani yake kuna ufisadi uharibifu ulio wazi lianna hadha an-naw'a kathirun min fit-tabi'in wa tabi'ihim kwa sababu aina hii ya hii bid'a ndogo iko kwa wengi katika tabi'in na wale waliofuatia wao katika hao tabi'in pamoja kwamba maadini walwara'i wasidqi kwa hiyo kulichunga hili hawa watu wakafanya tafsiri wakasema wale ambao wanasifika na bid'a ambao ni kubra ambao ni mukaffira la yuhtaju bihadithihim wala karama ama hawa ambao wana bid'a ambazo ni sughra basi hizi ni kwao ni mughtafar jambo hili litakuwa limesameheka kwao kwa kuangalia maslahi haya hii ni kauli ya pili kauli ya tatu kuna tafsili aidha tafsilu ni upambanuzi wako wanaosema ya kwamba akiwa huyo mzushi huyo mubtadi analingania kwenye bid'a yake tena hapa wakasimama hii kwenye bid'a sughra hii kubra wakaitupilia mbali kwamba hiyo haikubaliki kabisa lakini kwenye hii sughra sasa mtu anasifika anakuwa na bid'a sughra kama mathalan murji au qadari hajafikia kiwango cha kukufurishwa na wengineo katika watu ambao wametalatakh na baadhi ya bid'a kama kina Qatada na wengine ambao na wengine waliotuhumiwa maana kuna wengine wametuhumiwa lakini masala ya kuthibitisha tuhuma sasa inakuwa inahitaji dalili sio rumia bikadha rumia bitashayyu' bitashayyu' rumia bilirja'i rumia bikadha wako wala namna hiyo sasa hawa ambao wanasifika au wamepatwa na hiyo bid'a inaitwa sughra kuna tafsili ya wanawachuoni na hii ndio kauli ya tatu na msimamo huu ni wa tatu kama ikiwa mtu huyu analingania kwenye hiyo bid'a yake Hiyo bidhaa yake ambayo haimtoi kwenye Uislamu, akawa anaishadidia, akawa ni muanid na analingania kwenye bidhaa hiyo. La yuukhadhu anhu, hata pokewa, haitachukuliwa ilmu kutoka kwake. Na ikiwa halingani na yeye ni mkweli na hakupokea kile ambacho kinatilia nguvu bidhaa yake, basi itafaa kuchukua kwake. Na haya ndio madhhabu ya wengi katika wanaochuoni wa ahli sunnah wal jamaa. Na al-Imam al-Khatib al-Baghdadi msimamo huu akaunasibisha kwa al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala na wengineo, kama ilivyokuja katika kitabu chake al-Kifaya juzu ya kwanza ukurasa 159, kwamba huu ndio msimamo wa Imam Ahmad. Yule al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, kama tutakavyoona, hakumkubalia Ibn Hibbana rahimahullahu ta'ala kunuku ijma', lakini yeye akatia nguvu kwenye msimamo huu kuhusu kukataa riwaya za mubtadi'. Mtawasomea nasi maneno yake katika Fathul Bari, wakati alipokuwa akizungumzia hadithi ya Aisha, hadithi ya Imran bin Hittan kutoka kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, hadithi ya kuvaa hariri, kwamba akivaa hariri katika wanaume hapa duniani, basi huvaa hariri yule man la khalaqa lahu fi al-akhirah. Anayevaa hariri katika wanaume hapa duniani yule ambaye hana fungu akhira. Sasa akaeleza pale al-Hafidh, kama tutakavyosoma insha Allah, kwamba kwa nini al-Imam al-Bukhari amepokea kutoka kwa Imran ibn Hittani السدوسي كونين ديني katika watu wanaoona ya kwamba Imran ibn Hittan pamoja na kwamba ni mubtadi yafaa kupokea kutoka kwa mubtadi au ana msimamo upi, kwa sababu Rajab Ndaro amefanya talbis katika maneno haya. Kweli vizuri kila kitu kiwekwe mahala pake, kwamba hivi sivyo. Ma hakadha ya Sa'd turadul ibil. Kwa hiyo kauli ya tatu ni hiyo, na katika hili pia al-Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala akatia nguvu, na ndiyo sababu iliyompelekea kunukuu ittifaqi ya wanawachuoni katika nukta hii, wakati akielezea tarjama ya Ja'far ibn Sulaiman al-Dhubai kwenye kitabu chake Athiqat juzu ya 6 ukurasa 440, alipokuwa akielezea tarjama na wasifu na maelezo yanayomhusu Ja'far ibn Sulaiman al-Dhubai, akasema walaysa baina ahli al-hadithi min a'immatina khilafun anna as-saduq al-mutqina idha kanat fihi bid'atun wa lam yakun yad'u ilayha أن الاحتجاج بأخباره جائز. أنا سمع حبانا حكونا بين يوات وحديث ميونغوني مما علماء ويتو حبانا خلاف يويوت كوانبا كوسو انتم كويلي مني كفاني اتقاني مني حفظ نزوري نوفانيسي وكهذوريش على معلومات كتكوا وبوكيزي أتكابوكوا أنا بدعا دانياكي alafu akawa halinganii kwenye hiyo bid'a, kwamba kutoa hujja kwa habari zake ni jambo linalojuzu. Fa idha daa ilaiha saqata al-ihtijaju bi akhbarihi, atakapolingania kwenye hiyo bid'a basi kutaporomoka kufanya kutoa hujja kwa habari zake. Kisha pia akataja kwamba ni jambo ndivyo walivyowafikiana wanawachuoni wa hadithi. Na katika maneno aliyozungumza vile vile katika kitabu al-Majruhin juzu ya 3 ukurasa 64, ad-da'iyatu ila al-bid'i la yajuzu an yuhtajja bihi 'inda a'immatina qatibatan, mwenye kulingania kwenye bid'a haitajuzu kufanywa hujja kwake mbele za wanawachuoni wetu wote. La a'lamu fihi bainahum fihi khilaf, sijui baina yao ndani yake khilafu yoyote. Hivyo ndio yeye alivyosema kuhusiana na nukta hiyo. Pia Al-Imamu al-Hakim rahimahullahu ta'ala, kama alivyoeleza hakubaki nyuma, yeye akasema ad-da'i, katika kitabu chake Maarifatu Ulumi al-Hadith, ad-da'i ila al-bid'ati la yuktabu anhu wala karama. Mlinganizi mwenye kulingania kwenye bid'a hapaandikwi katika haiandikwi hadithi yake, hakuandikwi kutoka kwake, haiandikwi hadithi kutoka kwake. Liijma'i jama'ati min a'immati almuslimin ala tarki, kwa sababu ya kuwafikiana kundi katika wanawachuoni wa Kiislamu juu ya kuachwa kwake. Kauli ya nne ni kufanya tafsiri wala pambanua. Kuna wanaosema ya kwamba ikiwa huyu mzushi ni katika wale ambao wanahalalisha kusema uongo kwa ajili ya kutetea madhhabi yao, basi hatakubaliwa riwaya yake mzushi huyu. Kama asema uongo, anaweza kusema uongo akazusha tu kama hadithi, kwamba kuna hadithi ametaja Imam al-Bukhari, lakini uongo. Au anapokea hadithi maudhua anazusha, yani anazungumza maneno ya uongo, na anaona ni halali kufanya hivyo kwa sababu kutetea bid'a yake. Lam yuqbal, hata kubaliwa, wa illa qubil. Na kitu kama si hivyo, akiwa hafanyi hivyo, atakubaliwa riwaya yake, itakubaliwa kwa sababu kuitakidi uharamu wa kusema uongo kunazuia. لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه فيحصل صدقه. نقصاب هي بس ما ذيبها يكن كليوا يكن سبيشنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إيه كل هذا تفصيلي إيه كتاجت وقوال ابن كثير العراقي شافعي فلان تاجت بلا كوا ينيشا كم بهي يابا ما هلا باك نهابا نها ولا مسمامه هو نهوي ولا مسمامه هو تسا. Al-Khatibu al-Baghdadi anamnasibishia al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala msimamo huu wa nne, kwamba yeye katika madhhabi yake haoni kufaa kupokea hadithi kutoka kwa mtu au kuchukua elimu kutoka kwa mtu ambaye anaona uhalali wa kusema uongo kwa lengo la kunusuru madhhabi yake. Akataja li kauli ya Imam Shafi rahimahullah ta'ala kwamba watukbalu shahadatu ahli al-ahwa'i illa al-khattabiyyati min ar-rafidha, na hukubaliwa ushahidi wa watu wa bid'a isipokuwa al-Khattabiyya katika mashia. Liannahum, kwa sababu wao, yarauna shahadata bizuri limuwafiqihim, wanaona kufaa kutoa ushahidi wa uongo kwa wale wanaowaafiki. Haya ameyasimulia na kuyapokeza al-Khatibu al-Baghdadi kutoka kwa Ibn Abi Layla na Sufyanu Thawri na Abu Yusuf al-Qadhi na Al-Hakim, wakayanasibisha kwa wengi katika wanawachuoni wa hadithi. Na habari zote hizi utazipata kwenye vitabu viwili, Al-Kifaya cha Al-Khatibu al-Baghdadi na Al-Madkhal cha Al-Imamu al-Hakim. Kauli ya tano ni kauli ya jamaa min ahli naqli wal-mutakallimin, katika watu wa baadhi wenye kunukuu habari na katika watu wa mambo ya falsafa na mantiq, unaozungumza katika mambo ya ilahiyatu kutumia akili zao. Anna akhbara ahli al-ahwa'i kullaha, kwamba habari za watu wa bid'a zote, maqbulatun, mzenye kukubaliwa, sawa'un kanu fusaqan au kufaran bitta'wil, ni mmoja wamekuwa ni mafasik au wamekuwa ni makafiri, lakini kwa ta'wili wamekuwa makafiri kwa ta'wili. Tumeelewa? Kwa hiyo jambo liko katika sura hiyo. Sasa pengine adhiniwa, alafu tukalia hariri kidogo jambo hili, tukaifunga majlisi hii. Sitaki iwe ndefu, na itakayofuata itakuwa mfano wa hii. Tupe adhiniwe, alafu tutamalizia kidogo.